بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال إمام المجاهدين الشيخ عمر بن سعيد الفوتي الطوري الغدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه، الفصل 29 في إعلامهم أن سيدي محمد الغالي رضي الله عنه وأرضاه عنا به صرح لي مشافهة أني خليفة من خلفاء الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به لا من المقدمين إلى آخر. فأقول وبالله توفيق والهادي مني إلى سواء الطريق بمجيخ ليجي الله الله الله جنو بن جسي كون في مو شابتر 29 بي الحمد لله الحمد لله غيس نانيو تي شابتر بي ويسو tialal yi nga xamne mom la cheikh omar radhiyallahu tabaraka taala am ci tariqa bi gis nañ tamit bu wax en introduction gis nañ en global li aju ci tialal yi voilà chapitre bi da fay traité daf ni al faslu dok at tasi'u jurom ñentel wala 20 ak ñaar fuk fi i'lami neena mang koy def ci di xamal mbok yi amna ci li wor bu wor moy sayyidi sama sang ba muhammad al ghali radiyallahu radiyallahu gërem allah radiyallahu ta'ala anhu ci mu wardaahu te mu gërem loko waxna te mbolen ci gërem go bi ci barkel amin sarraha biral na sarraha wax ci lu leer leralal na li ñeel ma mushafahatan ci geminu bopam manam wax jo xamne wax ju leer la go xamne ci gem manam wax ju direct la ci gemine la ko wax mushafahatan waaw moy en direct voilà moy lo xamanteni ci ay tunum la ko guenné mushafahatan voilà anni naka man kat manam waxuko wax jo xamne xeyna dako wax kenen koko diko wax ki bañu wax ko ni ah yo day gay nenañ du lolo baatu sarraha tamit day walé ni wax ji dafa leer manam man comprendre rumako à travers ben expression bu mo ma sa wax wala ben mbir mu xew ma comprendre ci lolu dedet daf ko wax ci anam go xamantene munuma ci am doute parce que daf ko wax wax ju leer xam nga amna différence entre manela manam ma wax la lo xamantene yow ci lima wax nga comprendre ben affaire ak lo xamne dama lako wax clairement de manière claire voilà ñaar yoy mu amna différence mak amna différence kay voilà amna différence entre ma nga né ñune ku mom li man la man mako mom mais mayna lako yow amna différence entre a li dey warna mo la nek shift xana kay ah amna différence ak yu mel non ak tamit ah nenañu ya ko mom wala manam wax jo xamne dessena leer benen bi moy directement ma wax lako directement du luñu toxal fenen wala ñuy ki wala ñuy wax wax jo xamne xeyna ay dut mën am mën na yanu dut dedet daf ko wax wax ju leer ne lan ne anni naka man cheikh omar ibn sa'id ibn usman al futi al gadawi radiyallahu anhu arda nabi neena man mi khalifatul khalifa la min khulafa al shaykh ci khalifa cheikh na tijani serigne bi ci khalifa serigne bi sidna ahmed tijani radiyallahu ta'ala Allahu riyala ta'ala ji kaw janu ci mom war war daaw te mu gërum loko wa anatum bolin ci gërum gi ci barkem la nekuma manam bokut ma nak minal muqaddamina ci muqaddam yi simple yi motax muy wax sino khalifa bi muqaddam la mais du muqaddam bu simple dafa am degré bo xamantene degré khilafa la hmm hmm lien bi nek par rapport ak chapitre bu ndek bi lerr na lerr na moy chapitre bu ndek bu muy bi 28 bi muñu romb wa day wax ci tialale yu mu am ak ijaza bu mu am ci walu taqdim manam ne dañ ko muqaddam def muqaddam bobu lerr na mu dess ijaza bi nga xamantene legui nak bi nak nga xamantene li khilafa du ijaza bu ñuy joxe dede so amone djuni wala temir wala million yi nit ñu la ijazal ci khilafa do khalifa cheikh khalifa ñoñu nga deng buna la da khalifa cheikh moy ki taxaw taxaway cheikh de la représenté ko totalement ci lepp ko koy khalifa cheikh tariqa yu ñëkki dan nañu am leg leg seen talibé yi dem ba rombu leen bu ko défé ñom ñu nekk lan ñom ñu jéki jéki mëna ber seen tariqa wala seen tariqa nek branch ci tariqa seen serigne bi ñu am kon tariqa bu bes lool da na am mais martaba sid ahmed tidiane radhiyallahu anhu kawé gum kawé reey gum reey taxna ba kenn mënu ko dab kenn ci talibé mënu ko am ndax maqam witri la comme niñ ko waxé won muy khatmul wilayati muy al khatmiyya ak al miya muy ñaari maqama yu mag yoy nga xam tane ken amuko mom rek kasse donc moko yor radiyallahu anhu warda anhu nga xamne lepp lu joge ci yaronte yalla mu sallallahu alayhi wasallam ci mom lay jaar dogalam ci lolal ci ñene légi nak dafa am ko xamantene mom la samp muy taxaw taxawayam ci batim de telle sorte que lepp lu Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ci batim ci martaba khatmi yebi daf koy beubal ñeneen ñi aduna bi yeb nit ñep walu yeb talibi yeb kokku mom moy taxaw taxawayam pour di def di jouer rôle bobu ci batin lo tax ñu tuddé ko al khalifatul batin baax mom moy jël mbolem léré secret ak lepp lo xamantene mar yekiti tarbiyé bi lepp lo xamné siram ci jël la dal da koy def manam talibi bu nek mom mo ci mom lay jaar mom mokoy sédle à travers talibé bu né comme bu don sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu moy source bi khalifa bobu mom moy taxaw taxawayu château d'eau bi nga xamantene moy machine bi nga xamné mom moy distribuer affaire baxna baxna wa koku nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy jox sir cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu ndigal pour mu tann diw sangam mu samp ko mu taxaw taxaway bobu d'accord ki mu ndik tan ci role bobu ci poste bobu moy sayyid ali al-harazim barada radiyallahu tabaarak wa ta'ala wa rda wa nabih mu taxaw taxaway poste bobu non di jouer role bobu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne sayyid cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu Sayyid al-Harazim radhiyallahu anhu Sayyidna Abu Bakr radhiyallahu anhu melon ci man non la mel ci yow mu taxaw taxaway bobu sayyidul arab ibn sa'ih radiyallahu anhu neena ci abu khatul mustafid wa tariqa bi neena ñam biñ fi joggé sayyid ahmed sayyid manam lolu bi mi dundul ak biñ fi joggé bu worom kashfu yu magi ci wa tariqa bi lolu lañ wax ñu mi ngi doon konné du jour bobu kon khalifatul batin bi nga xamantene moko remplacer ñi ñew ci ginnawam ñep même boudé dañuy jouer rôle bobu totalement ki nga xamné moy seen précurseur ki nga xamantene mom moy ki tax ñu mëna am rôle bobu moy sidan al-haraz radiyallahu anhu manam kon le fait que mu jouer ko du téré am kuy dundu sa su nek kuy jouer rôle bobu sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu ginnaw bi sidi al-haraz radiyallahu anhu jugé dafa sampa kenen moy sayyidi abun muhammad ibn abun nasr al alawi radiyallahu anhu batay ci dundu sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu motax deg na kuy wax nan sayyidi muhammad al ghali mo raw sayyidi al harazim radiyallahu anhu ndax sayyidi al harazim khilafa harun ya layron khilafa harun xam nga moy lan moy allah yalla nani yalla sam subhanallah khilafa harun xam nga moy la moy ku yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala sayyid ahmed tidiane la dal wala kenen ku meuna don ngay dundou may dundou manam nit ki ci bopam di dund ñom ñaan ñep ñuy dund mu jël ko wootu ko mais pour ben moment comme na ikhlufni fi qawmi lolou yenente bi yenente yalla musa alayhi wasallam waxon kan yenente yalla harun alayhi wasallam moy wootuma ci sama nit ñi en attendant may ñew may dem moy bi mi dajé borom bi delu ci wat lolou lañu khilafa harun ya lolou nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam defalon nako sayyidina alim karramallahu wajhu mun yor khilafa harun ya mi sayyid al-harazim radhiyallahu anhu bi mu yor du lolou abadan c'est pas parce que cheikh mutidiane dal mi ngi don dundu que mom khilafa harun ya lolou du lolou de khilafa harun ya il faut mu nek moment bo xamne pour mu meuna wër il faut mu nek lo xamantene ki day dem delu ci wat comme yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni mu defon ne sayyidna ali togal fi medina nga xaar ba fi yor mbiri en attendant mu dem xare delu ci wat ok c'était clair yo rôle bi mu doon jouer fofu lol la legui nak parlo waru ñu yobbu ci ñuy wax soit luñu xamul soit lo xamantene leer na ni du deug mais dañ koy wax non rek wala ñu yëkëti wala yobbi bi ci kaw kenen wala ñu yëkëti kenn ci kaw kenen dafa am lo xamne dafa leer wa tariqa bi ñoom depp nañ ci lool ñepp nak sans exception bu ñu waxe al khalifa kesse nopi sir al harazim radhiyallahu anhu dañ ci jub wa lolu waxon nañ ko ci jotay yi passé lolu nañ ko wala mo mu fi ñew sidi abou nafr han mohammed ibn alawi mom lañ fa samp radiyallahu anhu ginnawam mom bimu fi joge sidi mohammed al kansousi radiyallahu anhu mo jouer role bobu bimu fi joge talibem bi ko donu موي الولي الصالح سيدي العربي ابن سائح رضي الله عنه مكو دون بروم بخيت موي بروم بخيت المستفيد داكور موم تي بوبم مين داكور موت وال رول بوب ولي طريقه بي خم بي نيو خم ني رول بوب مكو يورون تي لو لو مخيتو وول اك كين تي جامونو موتاخ نيو واخ ني ميم بوي ديم فاس سوب نانتي nga jaar raba fañu rob sayyid al arab sayyid dal nga ziaré ko dabo doga yegg ci cheikh nabi jall allah yalla yalla def radiyallahu anhu amin bego ali de leena nañ ni han leena nañ ni sayyid al arab ibn sayyid radiyallahu anhu bim fi joge khalifa bu mak bi سيد موي سيدي الحسين الافراني رضي الله عنه موي سيرن نمر احسن الباقي لي ñom seydi soukeri en tout cas bon ci ces serigne mi lañ bokkon ñom borom duratul kharira seydi an-nazifi an-nazifi ra dal jour bi mi yor jël tariqa bi xamou doon ci doon tidiar ñom c'est loi que du ñon tidiar ha dede jour mi jël tariqa bi dafa am fumu fanan dafa doon tukki am fumu fanan ñu gis borom yor jawahirul maani mu koy limu fanan ko lire nak mom nelawut ci guddigo diko lire affaire bi duggu xolam mu dafa fa la ko wara jele mu ne ñu ne ko ah seydi al-Husayn al-Ifrani radiyallahu anhu mi ngi fi mën na la ko jox mu ne ko yobbu mu fa kaw mu ne yow ko fa mu fekk ko fa mu tok di jangale ci ci zawiya bi talibe yi subhanahu rabbi neena bi mu ne len amna ki buma dem nappi ji legi amna ben pitum am doole genre baxal man pitum ama am doole bo xamantene dam ko gis mu beug mu ñew ci tariqa bi ma dem fekk ko ci montagne ba ci kaw sommeil mu bif ko xecc ko indi ko Allah bi mu wax lolu mu ñew ki ñew mu ne len picci mi mo doon wax ni imam an-nazif radhiyallahu anhu du gis mu ne ko picci mo doon wax ni Allah mu ñew ci jël ci mom tariqa bi mom bi mu fi joge c'est kon Hussein al-Ifrani radhiyallahu anhu bi mu fi joge te Seyd Hussein al-Ifrani radhiyallahu anhu li lay won magayam mom ci bopam wax na ne Seyd al-Arabi Musa radhiyallahu anhu maqamu kawe yi mu amone mom ci bopam netalina kiko don moy kan Seyd al-Ahsan al-Baqili radhiyallahu anhu mom moy borom iraa iraa sunu sal arifuna bobu non voilà tire bu graw la ci tariqa bi wa bobu nak mi no ko tarap wa nako tudde iraatu sumu sul ma'arifi wala sumu haqa'iq al ma'wala fi ma'rifat fi en tout cas genre tour yo dama fat exactement parce que dafa gun fi tarbiyati wala fi haqiqati tarbiyati fi tariqati tijaniyati genre tour yo dal la instant bi tour bi dafa ma recc ala kul hal tour voilà iraat dañuy wax rek iraa souvent voilà Imam al-Baqili aw al-Hasan al-Ahsan al-Baqili mom ne Seyd al-Arabi Musa al-Hadan maqam bi mu yoro ba ci qutbaniyat al-Uzma biko yalla joxon khilafat al-Batin bi yep joxnama sax yenen 40 maqam yu mu yor ci kaw Allah mu ne gis nga li lay won martaba khilafa gogu ni mu reye mu ne ku ci taxaw mu koy mu ne mom ku ci taxaw djum talibé bu né ku ñu ku né mom ci bopam day dupliquer wu yor benen djum bo xamné spécialement ci talibé bobu rek lay né di topoto mbiram ci xal yépp sa su né chaque tiers muy topoto mbiram lolu rek moy nek rolam té bu addu bi yépp nékkon ay talibém mu yor djum nombre de personnes yu nek ci aduna bi Allah seug bi gi seug bi lolou reyna kat waaw man kay pour expliquer la beuri na yu ñuy jiñ ay nit fekk da no xamul lolou lu muy tek seug li def reey lolou ni li bo nekku nit yalla bu maga mak yi n'importe qui mo koy am dedet Allah ah de nga wax dedet kiko don nak moy mom bimu fi joge Seyd al-Ahsan al-Baqili la radiyallahu anhu te yorna mbir mom khilafa gogou khilafa yorna ko pendant 12 ans ginnaw Seyd Soukeri radiyallahu anhu yorna ko pendant 3 ans nonu la taxo ba avant ñu dede du avant ñun ñun féké nañ ko sax Siri kan Siri Idriss العراقي ابن محمد بن عابد العراقي رضي الله عنه ورضى عنا به تمت كون امام الباقلي رضي الله تعالى عنه شريف دي سلام نو نو سيدي سكيري رضي الله عنه وا مي شريف دي سلام يركو يركو سي ساسي manam dama ni avant ñun manam avant tay jamono ji ñu ne kiko mujjé yor ni koku la cherif ibn salah al iraqi avant mom rodera hein avant mom wa avant mom nak lool xawmuko motax bëgguma dugg ci domaine bu ma xamul wa jere jef kon señ bi est ce que mën nga récapituler rek khilafa batin bi à partir de سيد الحرازي سيد علي حرازي سيد ابو نصر محمد ابن العلوي سيد محمد الكنسوسي سيدي الافراني ديت واه الافراني مو سيد حسين الافراني سيدي محمد الصحيح يا محمد ابن العربي ابن الصحيح واو مملا فوالا سيد سيد محمد ابن محمد العربي ابن الصحيح واه ابن الصحيح واه واه مو جوغي سي كوكو non ñu ci ci sey de al baqili voilà non dedet non non non mohammed al kansousi waaw dedet mohammed al kansousi c'est ki le sey de al arab ibn sa'ih waaw african afre al ifrani ci le dogu ñu waaw hasan al ifrani waaw afre moy ki ma wax legi imam al baqili voilà al baqili waaw afre سيد سكريتش اك جامونو موجي رودالان فوالا سيد احد العراقي جامونو جي نا كيكو يار تي لا امول ورانته واو تي لا امول خيتو تي لا امول دارا موي سيد شريف صلاح الدين تجار رضي الله تعالى رضي الله عنه ديم رك ماي جيس محمود تايير ديسان سيد محمود تايير حفظه الله منا mangi waxtan ak kero cherif bi radi Allah mu nan na telephone mu fekk mu tukki won nek iskandarie moy alexandrie fe comme dafa am geet manan ko an nazarata ila al bahr ibadah di xol geet gi koku jaamu yalla la cherif bi ne ko al bahr yata'abbadu bin nazar ilayya djiji ci bopom mom day jaamu yalla ci xol bi may xol Allah gay di waxtan ci affaire bobu nonu ñew mo gis len ñom ñuy waxtan mom ak ki yakana tiki ti tijani geej bi day jaamu xol gi may xol wa wa am ko ñew naan ko waaw yow de yo geej ye ko reuy mbir après buñu ki legui nak mom mu tontu ko ne ko non bul yi bul ki ci geej bul ko iñane non daniko xolal yow wutal sa cieur yow ci lolu ci xéetu jaamu yalla bobu wut ci sa cieur manam moy ngay jaamu yalla ci diko xol mu naan ko non pourtant iñane wu ma geej gi de mu nako nak dang ko waron iñane parce que hadith bi neena yentou sallallahu alayhi wasallam dane iñan manam moy ñe lay tekki fofu daganu lulul ci ñaari nit ci ñaar ku ñëk ki goor ku ñëk ki moy nga xamantene dafa am xam xam ba paré di ko jëfé ñaaral bi mom moy ki nga xamantene dafa la dafa am alal ba paré di ko def ci yoon bu baax munako nak ki nga xamne rek dafa am xam xam ba bari diko jëfé moy geej gi xam limu xam ci cheikh bi ba tax muy jaamo yalla ci diko xol bo tax nga ngay neex ma ñeu gis ko mu wax lolu maniko nak dedet li xew deug deug moy atom bu nekk ci univers bi day jaamu yalla ci xol bi muy xol cheikh bi radhiyallahu anhu and ak diko magal ak diko wé yekiti ko ak sofel gu ma seuk ma gis muy way tontu ma na yalla nañ yalla may lolu ci mom tayit munal mu bind Allah Allah ya Cheikh Mohamed Mustafa ma sha Allah wa ne Ya ngi deg lol moy la al khilafatu al batin waxna la lutax ni tudde ko et cetera amna benen xetu khilafa bu ñew ci ginnaw moy al khilafatu zahir koku day nek khalifa sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu ndax zahir ni mu taxawé mom ci bopam dafa taxaw taxaway sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu ba paré di and ak mom sa suné beutum du jog ci sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu da koy solo mbubbu lèr bo xamné ensemble lay doon martaba bobu képp ku ñu wax né khalifa nga té ñu djublu ci lool deug deug khilafa gi tax ñuy wax té moy maqam bobu non boko doonu da nga xamné man doonu ko dang ko xam kat buñ la koy jiñ té du yow da nga xamné du man kat sé bo nga téla gaawa wax né du man ndax da ngay wax da ngay dugg ci woté wo lo xamné doonu ko mu am fi nak ben tékantal buñu joxé khilafa bobu itam du ijaza buñuy joxe du tabit luñu lay nomé maqama ruhaniya la bo xamantene sa roh moy évoluer spirituellement di yegg ba kérok nga yegg ci maqama bobu té comme ni nga xamné non lañ ko xamé kenn du maqama bi mu tuddu légui ni di gisenté ci rahmi tidiane radhiyallahu anhu sa suné nga xamantene lepp lo wax mba nga def ko xamal ni sidi rahmi tidiane radhiyallahu anhu moko wax moko def ci dama ci jani mo wax say wax lepp abdurrahman defal li waxal li defal li bu def ni bo ci teudal legi jugal diw mi di wax ak yow tontu ko nangam bu ko tontu allah se lepp ci dama ci jani dal mo la ko dikt ay wa señ bi yalla ñal defal amin yalla yalla defal yalla yalla amin yalla yalla wa señ bi amna question fi Ah. Est-ce que nitu yalla tarbi tidiane mun na nek khalifa zahir ak batin ki nga xamantene mom moy al khalifatu khalifatul batin bobu non obligé de nek khalifatu zahir manam parce que amna niveau spirituel bobu khalifatu batin bi kuma upp doole voilà. Bu deme ba nek khalifatu batin te ben te kenn rek lay doon ci univers bi aduna bi khalifatul batin kenn la duñu ñaar duñu ñatt ben nit la Allah bu génné bu fi juggé la fi kenen di né d'accord légui mom wa bu néké daf ko nék mom rek mo koy nék légui alako khalifatu zahir est-ce que mën am plusieurs personnes yu ko nék voilà ci lool la jëm khalifatu zahir gogou nit ñu bari mën nañ ko occuper cela ne veut pas dire que ci aduna bi yepp kenn rek koy ne mais aussi cela ne veut pas dire que ñepp manam dekk bu nek wala rew mu ne wala gox bu nek dana am kenn leg leg aduna bi yepp dekk julit yepp ben nit rek moy am rôle bob moy am maqama bob ndax maqama bu kawé la t'imagine que maqam bob du bu ndaw voilà légi quelque chose met tidiane sa souné voilà réré là voilà yalla ko borom amin kokou nak day taxaw taxaway cheikh deug haqiqatan radiyallahu anhu day taxaw taxaway sidi ahmed tidiane lepp lu muy wax wala mu koy def sidi ahmed tidiane la dal moko wax moko def ndax moko dikteul kokou nak day andé nek andando sidi ahmed tidiane la dal haqiqatan ñi ci dess ñepp ak maqamu buñu leen mëna tuddal ak luñu leen mëna jox ci ay ijaza ci ay mbir ci ay secret xamal ni dañoo defuñu luddul top len ci djégoy Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu wala ñuy top djégi Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu lool lañ def mais nekkuñu ay andandom haqiqatan ñu nekk andandom haqiqatan moy ñeegi ci maqama bi mo wax legi baxna te dañ ko gis yaqazatan yaqazatan wala ñu takaliko mom abadan bobu ñi génn aduna bobu ñi ñi génné aduna Allah c'est bi lol de reuy na yane ko yalla defal amin ah baxlu bax ñoñu nak dafa am ay charte yo xamantene kiko doon su yi dajewul ci mom xamane doonuko nagn ko nako ko ñepp wotel boko xole xamni ki manke na ben ci condition yi meena tuddu xamane bokul ci ñooñu abadan ni kon ñu ngi deggul condition yu bax bu ñeuk bi moy xam bi muy xam martaba yi xam go xamantene dañ koy wuy de telle sorte que martaba yi nit ñi di évoluer nitu yalla yi spirituel les degrés spirituels degrés spirituels niveau yi ascension yépp da leen di xam dañ koy dindil mboram ki ray yi ci walu gogo doot amati rido bu muy du xamé ben affaire da koy xam xam gu wuur go xam na gu leer de telle sorte que day xam martaba bu nek lan la takol lan la lambol lan moy la war ca martaba ba ak naka lañ koy incarner kuko yor nan la koy incarner ak tamit martaba bobu nan moy yeen droit la andal ak yeen hak la andal de telle sorte que lolu dokoy xam ci anam go xamantene mbir mi day leer nañ ci mom te itam day nek nit ko lolu moy ben condition ñaaral moy day xam khadara yalla bi khadara yalla ak li nga xamantene mom mo ci aju mom la war ci ay magay ci ak yekiti xam go xamantene xam gu wuur la ak la nga xamne mom mo fa wara ne ak lu fa warta ne ba pare du jakarlo ak dara ludul yalla lepp yalla la ci gis ci bir yalla lay nek ci mom lay genné ya ci yalla lay jugé ci yalla lay jëm té ci yalla lay jaar lepp yalla la muy ñaar kon muy ñaar ñettelu condition bi moy day nek nit ko xamantene suy boko gisé gisom xol ko dong xol go xamné xol mbeugël ki julit bu baax la ko mag la wok nako fonk nako ki de nitu yalla la lolou rek manam médecin la ci sa xol ba paré day jël su nekk ak yow wala muy wax ak yow day jël sa centre de réflexion et de pensée sa centre néflage dokoy téy nuko mu melni volant ci mom mu koy dawal ba nopi day jël ciofelu yalla diko soti ci minde fi ci nit ni leeru zikar nak mom leeru zikar yi ci lay jël mbollem ko xamantene da ko bëgg wala mu sop ko mu labal ko ci bir lolu moy ñaata jurom ñu ngi ci jurom de ñu ngi ci ñent wala ci jurom wa kon ñent la benen condition bi moy day nek ko xamantene nit lay doon ko xamne jotayam ay tiaxan ay waxu match bek film bu amone fek cinema ga nangam yoyu tiaxan yoyu am mbolam ñi tok ci jotayam dañuy am wégel ak naw dañuy am wégel ak ben genre respect bu mak bu ñuy am ci jotayam suñuy wax manam li ci ëpp dañuy nopi rek dañuy nopi mu di lan tek ci yoon bi waaw benen bi nak moy ne day soubu ci xam xamu sharia yi ak haqiqa yi de telle sorte que su mbolam téré l'islam yi rerun ak fathom mën na fexé bu bindat lepp wow ndax yek gi mu koy yek gis gi mu koy gis ak zawq bi may am manam sensation spirituelle bu élevé bi mu am duñu teural nak ben sharia ndax yalla mo teural sharia am yantou sa sallam jangale ko pare mais ay nit lañu doon yo xam dañuy am maîtrise ci xam xam yoy am go xamantene ñaari nit duñ ci wérenté ci buñu togué ci kanam wala ñu déglu ko mu wax wala ñu lire bindam ci walu gogo ñoon radiyallahu anhum dañuy taxaw deug deug taxaw ci ahmed tidiane radiyallahu anhu mbolam univers bi dañuy jaayante ak ñoom martaba bobu kenn du ci yek luddul mbolam univers bi ruh yep dañuy ak malaaka yek ñoom ñep dañuy jaayante nit koku ci la yegge ci maqam bobu nek khalifatu zahir ci ngeene lu reey reey reey reey reey reey reey reey reey okay lu reuy reuy reuy reuy ginnaw lolo nak ma bëgg nga xamné nek khalifa bi tax ñuy wax moy li ñi benn ci ñaar yi mo tax ñuy wax khalifa Allah ma bëgg nak nga xamné képp ko xamantene manam martaba bi obligé wul mu exister ci zone géographique bu ne benn ndax dafa kawé ñaarelu mbir mi moy martaba bi obligé wul nga nek setu sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu wala setu kenen setu cheikh omar mayuloko setu ahmed tidiane dal mayuloko maqam bi setu cheikh omar dal wala domam matu mayulo maqam bi doomu aladi malik radhiyallahu anhu wala kenen mayula sirah ajman radhiyallahu wala ñeneen mayula nga am maqam bi abadan mën nga am maqama bu kawé kawé kawé kawé ci yalla te do xéntu sax maqama yi ñi ma tuddu ñi seen maqama du mu ndaw né est ce que comprendre nga lool señ bi li de man lu yéme yéme da ngay wax sax est ce que vraiment deug ñi est ce am nañ ko ñu ngi exister est ce que ñu exister ñi deug ñi am nañ ci aduna question bobu lay poser wu jamono ji wa c'est salahuddin dem mom am nako mom yéso nako sax do te yalla da na be bouge be Allahu akbar lolo tax nak il est important ñu différencier entre ki nga xamantene mom moy doomu manam mom moy ki mag ci kër gi tax comme mom moy seul critère bi ñi xamé né ki manam mo fi wara nek sino xëccoy mën na bari ndax kenn ku ne mën na ni ma upp xam xam kenn ku ne mën na ni ma upp lat ma upp wilaya kenn ku ne mën na ni ma upp maqama kenn ku ne ni ma gëna xam yalla kenn ku ci nek mën na ni ma upp talibé té mënu ñoo def statistique yi woor té duñu lu ñu mëna quantifier voilà légui kon li nga xamne mo gëna moy seul critère bi valable biñu mëna wax moy lan moy ki dal mo fi mak comme mo fi mak mom lañuy wax ni moy khalifa kër gi seulement mom ci jëmmu bopom ak mbolem ñi nekk ci ronam war nañu nangu ne lolu juste pour doxal affaire courante kër gi la lolu tekki wul en aucun cas un degré spirituel a badan tekki wul un degré spirituel lolu mom leer na mom waaw mom ci bop war na xam lolu da ko war di wax sax mom leeral ko ba ñi ci dess xam ko parce que mbol parce que ñu ndaw ñi gaay comprendre duñu xamne lolu lay tekki ke nga dëkk ci kër muy kër Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu wala kenn ci khalifa yu makki ci manam ñi xamne maqama yu kawé yor nañ ko comme ñom Cheikh Omar Sidi Hadj Malik ñen ñina radhiyallahu anhu comme da wara leer ñom sé ñom Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu ñu ñep lool da fa wara leer ngir mi ñep xamni li lay tek de ce fait kuy critiquer kenn wala nga am loy wax dang ko do jaar critiquer ki nga xamne moy borom keur ga manam ku makka bul ko critiquer parce que kenn ci domam yi wala kenn ci seutum yi même su fekente ne dañu ko samp ci ben jamono ci jamono yi en tant que khalifa keur ga rek bul critiquer ku makki à cause de keki parce que khilafa gi ni wax ci keur yi tekkiwul en aucun cas martaba degré spirituel ci keur gi la yam ci keur gi la yam mo fu gina mak mo wax nañ ko jor mom lañ jox cieur gogou té obligé il faut mu am wa té lepp lo xamni ñu koy jël décision ci mo la famille té mu nek ci keur gi mom mo koy jël wa lolu xam nga lolu fam lolu pour rak ak mu talibé yi nga xamantene ci xeyna ci keur gi lañ jëlé wér ñom xeyna ci lañuy gindé ko ci sen walu diiné ak yoy ñoo dañuy obligé am un chef bo xamantene moy dox affaire courante yi tire yi nga xamantene magu keur ge ko bind ak et cetera yoy nuñ ko doxal affaire jangale ge ou bege fir ak yenen ak yenen ak yenen mbir yoy fokk muy ko ndam evenement yi nga xamantene ñom ñoko sampone comme gamu ye et cetera yenn mais il faut mu am ku nek ci kaw ko xamne moy nek moy coiffe lepp di diriger lool moy chapeauté mbir bi koku khalifa bobu ak khalifa bi tax ñuy wax tay ji suñu jotay bi bokul de Lo, nak en dehors de tout ça maqam bi ma la wax condition yi ma la ci tegal ni lu ko nit di gëna jégué rek di gëna jégué niveau bobu di gën di dugg ci benen critère ci benen groupe moy groupe 600 yi bala ma dugg ci groupe 600 yi groupe bi ma jottu mu mujjé tuddu ni khilafatu zahir mom la cheikh omar radiyallahu anhu di wax ci ci fi ne mom ci ñooñu la bok motax jarul ijaza xam nga serigne cheikh omar radiyallahu anhu magla radiyallahu arhamna serigne bi cheikh omar du ko ndaw de nga wax serigne bi cheikh omar du ko ndaw ok comprendre nga comprendre nga radiyallahu yim Allah yalla dal moy moy ko neex ok non bo comprendre rek alhamdulillah danaka doyon na sax li ni ni doyon na pour ñu jall ci benen chapitre mais dinañ gis ci biir que ni cheikh omar radan dina le préciser ci walu zahir déjà lan moy prouver ni mom ci ñooñu la bok ci walu zahir dafa am taxaway yo xamantene mom la taxaw buy wane ni mom ci ñooñu la bok parce que maqam bu nek dafa am nu muy feñe ci zahir de telle sorte que kuci waaw señ bi lo tamit amna solo inshallah ñu léral ko moy bu nekké da nga taxaw ci benn maqam voilà nan lay manifester wo ci biti ci waaw ma ñi xam ko gis ko né mom voilà li mom mën nañ xam ni ki mom ki moy diw bu ki mom li kenn ko yedd ndax dafa leer mom non lay dina ko préciser fi légi nak ñu ñëw kon ci groupe 600 yi ñoñu yéggu ñu dëgg re khilafa gi ñuy wax mais dañ leen di tuddé ay khalifa tuddé mom té jawusam nonam ngir utiliser dans manam ay khalifa dal mën nañ leen tuddé khalifa tuddé mom même bu fekkenté né bokku ñu dëgg dëgg bu ñu waxé khalifa dëgg parce que khalifa yi ñuy wax moy bu batin bi ak yi zahiri ñom ñoo taxaw taxaway bi nga xamantene ñoo taxaw taxaway ci daxti yalla dal deug bi nga xamne ñooñu par contre kep ku doxalul ak ñoom niñu wara doxale ak ci daxti yalla dal da ngay dox ci tariqa bi ñoom da nga wara doxale ak ñoom ni ngay doxale ci daxti yalla dal dal tamama bi tamam exactement amul dara bo toge cheikh li ngay wax radhiyallahu non ngay toge ñom buñu la diggele ni ngay doxale non comme cheikh bo len waxe amu droit ñom ngay douté ci li ñuy wax wala li ñuy def comme cheikh radhiyallahu ñoo ñu la moy ñu yor maqama bobu ñoño tax ñuy wax buñ nan sa tariqa wi khalifa bi nga respecté ko comme ni ñi respecté cheikh koko tax ñuy wax waxu ñu ku ne de sino ñi ci dess ñepp ay muqaddam lañ nañ leen di tuddé khalifa sax mais ay muqaddam lañ dëng wax na dëg na ko sauf que ci bir ñooñu khalifa zahir yoy loolu la lay wax na la amna ño xamantene dañu dem ba manam lenn lu nekk ci critère yi ñu am luñ ci jël jël bo xamantene buñ ko jëlul totalement tam jël nañ ci lo yenn yi wala yu bari yo xamantene dañuy commencer approcher wu ci niveau bobu ñoo ñoy 600 yi mu ñëwé ci ijaza mutlaq dina am yeneeni précision yu ma la jox inshallah ci walu gogou parce que ñoo ñom ñoy mat am niveau cheikh murabbi nit bala mo cheikh murabbi fokk mu am mu bok ci ñoo ñu am ijaza itlaq yoy ci anam gu wër té ñoo ñu am ijaza itlaq yoy du ku ne parce que nit ko am ijaza itlaq du ku ne mu am ijaza itlaq rek nek cheikh murabbi parce que ijaza itlaq dafa am yu wër yaakaarna sax waxnañ ko ci jotay bi wess waaw waxnañ nañ ci bu voilà voilà koku mom mom niveau nek cheikh murabbi koku mom meuna tarbiye nit ñi parce que day brancher wu ci cheikh mutidiane la daan bu tarbiye nit ñi ci cheikh la leen di doob directement manam mom ci bopam sax du ci dara bon bref leg kon 600 yi nga xamantene mom lañu wax ay nit lañ mo am 313 ci ay jinné ñuy 913 nak moy nombre bi taxaw ci baatu Sayyiduna Ahmed Tidiane radiyallahu boko adane Sayyiduna Ahmed Tidiane radiyallahu moy 913 voilà ndax Ahmed Tidiane lan la 548 la voilà Sayyiduna Sinki 300 la hein yaagi 100 di 10 muy 310 dal gi di 4 nun gi di 50 314 plus 50 muy 364 alif gi di 1 muy 365 365 boko bolé ak 548 mu jox la 913 deng kon sen ahmed tidiane la gam lañ taxaw sen taxaway manam kon 600 yoy yep solal bolé kon da ngay gis né muy khalifa zahir batin bi ak khalifa zahiri ci bir 600 yoy lañ dugg bolé manam ñom ñep ñing ci 913 yi manam loolu muy tek moy ñom ñep bolé taxawé dañ taxaw taxaway sidi ahmed tidiane radiyallahu ñoko remplacer ci kaw souf nekkal ko fi manam remplacer entre guillemets ndax seyd ahmed tidiane radhiyallahu serigne la bo xamne comme niñ ko xamé dudé ndax maqama witri bi mu taxawé kon mbolam talibim day yor day konni di manam mom moy serigne bi ñi ci dess ay khalifa la ñek muqaddam jeexna mais mom mo fi né di serigne bi radhiyallahu liñ nane ci yenen tariqa yi wala liñu yagg wax ci tarsiwa tasawuf nan bo amé serigne fokk serigne bi di dundu lolu ba abadan day sax ci sidi ahmed tidiane rada ndax mi ngi dudduma leg ndax maqama witri bi mu taxawé lolu la baxna baxna nenu nañ wala legi no sa tres yoy ñom tam ñom ñep ñom ñoy khulafa wi ñom tam amuñu restriction ci dara duñu ay muqaddam simple duñu ay muqaddam simple mais ku bokul ci ñaari groupe yi ma jëkatul may borom khilafa batin khilafa zahiri lan la manam dañ mën nañ ko tuddé muqaddam kess mën nañ ko tuddé muqaddam comme mën na bok ci bir 913 yoy nek lan nek khalifa mais bokul ak buñu waxé khalifa ci deug deug la tax ñuy wax baaxu wa baaxna wa ok amna tay amna taxantal bu am sen sen bi voilà manam ñom duñ ay muqaddam yu simple comme yenen muqaddam yi amnañu quand même ay ki bokku na sen privil sen li mak luñu ragné ko moy amuñu limite ci dara ñom amuñu limite ci dara ci jël ci joxe amuñu ci limite ba paré dañ ko am ci droit bu bour bu lèr bo xamantene amul doute possible amul doute possible ah am manak bu fekete na amo limite nangam nangam te fek ma amo limite ci dara moy amo limite ci ben xéetu zikar ci ben xéetu khalwa ci ben xéetu tour yi ñu neub ak yi ñu neubul té ni nga amé ni nga ñak amé limite ci jëfëndiko le nonu nga ñak amé limite ci jox ko kula neex ba paré koko jox tamit dang koy brancher en même temps l'air yépp leppay jall lolou moy amo limite ci dara koku nak day nekk ci biir ci 600 personnes yoyu nit ni ak 313 yi nga xamné ay la lañ ay jinné lañ ay jinné lañ muy 913 Voilà. Et t'as trouvé du tout Sayyidina Shahamati. Sayyidina Ahmed Tidjar. Sayyidina Ahmed Tidjar. Radiallahu anhu, radhana bih. Ah, l'idal, yakar na en guise d'introduction. Dana nek luy leral li tax chapitre bi djok. Bañu xam bu nuy wax lu muy tek lan la ni wax lan la. Ak ñu xam cheikh Omar radial niveau manam maqaw bi taxaw la dina def ben précision bu ndaw peut-être que matuko won mais xeyna du ñak njariñ xam nga wolof yi leg leg ah buñ la déggé nga wax manam nga reconnaître ngeenel keneen comme ñu ni wax né ay al haraz ñu jigi fu wax et cetera ñi ñu tuddu ñep c'est parce que tout simplement mënu ñu jël maqama bu nit yor ñu jël rangal ko keneen loolu ñun duñ ko def voilà yaangi bi inshallah mënu ñu tamit di sédel nit lo xamantene woruñu wala leer na du deug lool tamit inshallah duñ ko def maqam buñu la wax ne la diw taxawé nañ ko insha allah da fay fekk né certitude lañ ci am bus buñ ci amé dut bu gëna touti na nga ah lool xawmu ko ku mel cheikh omar radiyallahu anhu ku mel sayyid al hajj malik ñom señ babaka Cheikh Ibrahim Inès, Cheikh Al-Hajj Mohamed Al-Mansour, Cheikh Al-Hajj Abdel Aziz, Cheikh Abou Seigneur Mousine Abbas Sall, et vous avez dit Je ne sais pas. Madame Nima Toudou, nous sommes dans le Qutba Niyyat Al-Ozma. Nous sommes dans le Qutba Zaman. Sauf que, le Maqama Martaba Khilafatul Batini n'est pas dans ndax bobu martaba la bo xamantene ma nek qutbu xam nga comme sidan tamassini radhiyallahu sidan tamassini moy qutbu dayer wax khalifa gis nga ci tariikh buñ waxe al qutbu sidan tamassini motax ñu wax radhiyallahu bi fi sidan mi tijara dalan joge mom mo nekkon qutbu zaman ci sas sidan tamassini radhiyallahu mok yentib sallallahu alayhi moko wax sidan mi tijara radhiyallahu mais fekk na bobu maqama khilafatul batin bi sidi abu nasr alawi radhiyallahu moko yoro baxna leer na nañ donc ça veut dire que entre maqam nek qutbu bi waaw maqam nek khalifatu zahir wala batin amul lien voilà manam amna difference te amul lien waaw c'est vrai que c'est pas obligé voilà que ni yow yaay nek yow mi nek khalifatu batin bi obligé yaay nek kan qutbu zaman mais nak souvent da ngay nek qutbu zaman un moment donné wala ding ko massa non ci bir jamono yi motax bi al asir abu nasr bob al alawi radiyallahu anhu nek na qutbu zaman atam da baxna baxna nek la tamat qutbu zaman baxna ñom sayyid al arabi musahih ñom sayyid sukair ñom mu se nek qutbu zaman sayyid al hasan al baqi radiyallahu anhu sayyid hasan al ifrani radiyallahu anhu ñom nek na qutbu zaman shirf idris al iraqi radiyallahu anhu mo nekon en même temps khalifat batil nekon qutbu zaman shirf salahuddin radiyallahu anhu moy khalifatu batil moy qutbu zaman baxna لا بلان. أوكي. رضي الله عنه. لولو نك مقام لا يو خامني. سلان با با دير ك دانيو توتال ني ني واخ. اي نيوم تيرنا مان سو باروتا نيوم سي دي كان تيرنو سعيد نورو نيوم سيغ هادي توري نيوم نيب nekko nañ ay nit yo xamne borom maqama kawé lañ ci bir diwanu sarhine waye nak leg leg am li sax mo may def parenthèse bi moy da fay am ño xamne par exemple mën nañ la dégg nga wax ñu melni ñu fogné da nga xép wala da nga toutal subhanallah ñi nga xamantene ñom ñoy subhanallah señ bi ñun bu ñi duñ lay dégg ngay wax xamna ñi ke li ngay wax dang koy wax mais en toute neutralité même bu nekké sénégalais nga voilà et que nit ku nek lu mu yello rek wala lu mu nek lolu nga koy waxal lo xamul do ko ko waxal voilà té lolu ngay doxalé ak ñun ñi nek fi ak yow alhamdoulillah wax donc nak alhamdoulillah nak ko sédé té mu lèr voilà légui xam nga légui nak nit ñi mën nañ la ki dafa xép ki dafa tutul nangam ki dé hein wala da len di dédal wala hein dédé aba dan yow tay bo xolé cheikh omar radar nimu waxe gis nañ ko chapitre bi passé dañu gis ni affaire bi dafa bi hiérarchie comme niñu waxe hmm ñu gis ni sayyid al-haraz ibn radar kat ndekete kat ah okay gi gis ni sayyid mohammed al-khalid do gis nga sayyid mohammed al-khalid ci bobo gis nga muy jël ci yene tidjar radar directement ci kat la ja ci ñom sayyid al-haraz ñu sayyid mohammed al-minu mushrik ñoo radar ma nga xam la affaire dafa bi hiérarchie wa tariqa bo xol sen téré non la mel amma ñun wolof nak suñu tradition orale motax may wax orale di wax kenn ku ci nek di netale nan diiw neena serigne da neena ñuy wax di wax yo xamantene leer na non amu parce que bo xolaté mbir bi kat lolu amna kuma ko wax yambul dara muna ma diiw sangam mo nekkon ki khalifu mag bi qutbu zaman nak man ko deet kok boko xamé touti rek da nga xamne mbom bu fekente ne bem bu fekke borom maqamay kawel mais c'est une évidence que ni du won qutbu zaman dama am yo xamne c'est une évidence te qutbu zaman kenn du ko don bu nga nekké xalé ba kéro ngay dié dédét dang fi fekk qutbu zaman ngay évoluer wax lañ lako si dañ ci jana daral bi mu amé fanko ñu yeen ci salafaw jël ko jox ko tariq ak bimu ne qutbu zaman def na ñaata 18 ans wa kay mo kay japp na ko lern na 18 ans voilà ko te cheikh ahmed tidiane lañu wax te sayyid ahmed tidiane motax ñu wax radiyallahu ta'ala te durée bimu def ci maqama qutbani yo gogou c'est extrêmement rare ku ko def plus de 30 ans environ. Ouais, 30 ans environ, parce que même 50 ans, là, même 80 ans. 30 ans environ. Tu l'as dit, c'est un peu de temps. Il y a un maqam. Il y a un maqam à 4 millions et 4 millions. C'est un peu de temps pendant la durée de tout le monde. C'est d'une rareté extrême. Presque même si ça n'a pas. Ce que vous voulez, c'est que je suis dit. Je suis dit pendant 40 ans. Pendant 70 ans. Non mais deug lol est-ce que ni mo wax du non la wala wallahi deug la li gay non lañ bëgg wallahi deug la affaire bi du lol qutbani gay en général ay heure lañ ci def maqamu bu 10 la parfois ay jour lañ ci def. Et d'ailleurs, ça, si tu es chérif Hassani, souvent tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. mën nga ci yek nak fekk do Cheikh Hassane Sayyidna Ali karramallahu wajho mo lay nampal wéenu lèru Sharaf gogo nga yek ci soone ko Cheikh Hassane deug bo yegge ci maqam bobu do fa yag jamono ndaw ndaw nga ci ne ñi ñi deg ñi ñeelo nekkon nañ ko bu zaman bu lu yaakar ne même ñi ñi ciow ci jamono yu jekki bu lu yaakar ne dañ ko nekkon ay at de parfois ben waxtu lañ koy doon wala ben bëss genn aduna keneen ñew remplacer len maqama bu kawé la lool moy yow da ngay nekk comme univers bi ci univers bi mi ruh mel ci nit yow non ngay doon bo nekké khutbu zaman masu cheikh salahuddin gi do tout jour ngay gis khutbu bu melni de la de la rada na bi do ret abadan c'est une rareté extrême xer mi jere def ci leral yi am solo lol amna solo lol parce que il faut remettre peut-être certaines choses à leur place ah tay wax tamit lo xamne mo ñu woof wa non mais c'est-à-dire que parfois day am ñoo xamantene non lañu xalaté way ci mom légui dafa xébaaté dafa xép suñu mag ñi dafa ki genre yoy xalaat yoy xamna né amna kenn musu ko wax nak mais man xamna né amna mais c'est juste pour mettre les pendules à l'heure. Les points sur les i et les traits et les tests traits sur les t. Et les barres sur les t. Voilà, moi barre, ok. Bien. Wow. On comprend le mieux maintenant le même. Quand on chante tout, on a chanté. Chez Bounou, Astaghfirullah, y a bad boy, ça nous ferait. Ou le tout le monde derrière. Wala ñak worma wala ñak fonk aucunement ku mel ñom Cheikh Omar Seyd Hadj Mali et cetera dalam ñom Seyd Babacar ñu Aladj Abd Aziz radal ak ñeneen abadan lolu ku ñu xam tout ça dana ko xam même kuy wax lolu sax même ko xam tane lolu lay xalat ba mu koy wax sax mom ci jëmmé bopam bu xolaté deful comprendre na la limu xalat ak limu wax da fay parlo rek wala mu bëggol benn deug go xamantene da ko yagg deg ci ñom Samba té mu leer né ñom Samba mu dem ba découvrir né ñom Samba li lay wax du non mu nak légui concevoir né bi mu nekké xalé ba légui li muy deg en réalité existé wu dañ koy nax affaireu parlo kessé la légi nak mënul concevoir lool légui nu muy def ah oui c'est que wadi mom mais nañ xol téré tariqa buñ waxé al-qutbu sir al-harazim lañ ci c'est pas no ki sir al-tamasir lañ ci bula dara maka gaay yi affaire bi dafa léra gaay la lañ wax sirami mais le fait que Sidi Mohamed Al Ghali radi Allah moko julle lolou moy wané né mo nékkon khalifa xam nga lolou lañ wax mais lolou ban règle la ban règle moy ki lay julle rek moy wané né mo la don abada parce que Seyna Abou Bakar radi Allah biko yentou sallallahu alayhi wasallam tégué pour mu julle mu jité julline ni moy wané né moy khalifa dedet sahaba yi radi Allah ñom ñone Seydina Bakar radhiyallahu anhu ya yow yentou sallam daf la wolu ci suñu mbiru diine luy téréñ wolu la ci suñu mbiru diine ak suñu mbiru aduna yu wolu ko deug la mais yentou sallallahu alayhi wasallam daf ko daan tek daf daan wax ci lu leer ne buma don jappé xarit Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu lay jappé xarit ba paré nim daan doxalé dañ daan gis tout temps Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu la daan jox mbiri Seydina Omar radhiyallahu anhu teggu ci c'est na Ousmane tagu ci wala même sahaba yi ñom seen bop dañ xamone hiérarchie bob buñu confondre buñu japp ne ci julli kessé lañ ko acc dedet lolu juñju la rek ben ishara la mais teki wul ni fofu kessé lañ acc ni Seydina Bakar radhiyallahu anhu moy khalif même bu don lol la mi mu jiti nit ñi julli la pa mu julle ko mom té lolou ki lay wax lolou mom mo d'accord né serigne babakar si radiyallahu anhu mom moy khalifa kat sidi hadjmal lolou yakana duñ ci xëccu kan mo julle sidi hadjmal radiyallahu anhu mamor xujjesi mo julle sidi hadjmal radan sen règle bobu bu don daw den nan kon serigne babakar si radiyallahu anhu du khalifa sidi hadjmal mamor xujjesi moy khalifa donc pour quoi tek règle bi fi djel ben règle bi nga dakk ko fele am logique dang koy top fep donc waxe après même ni ñu la tierno muntaga moy khalifa cheikh alhadj abdaziz radhiyallahu anhu bimu fi joge mom mo nek khutba zaman leena nga deg ko wax xamna ñu koy wax fuñ ko tek ñu ne parce que bu ngeen aduna moko julle amna kuma ko wax ben jour wa alhamdullilah sen gis xamna mom dal ki num tudu tierno sa ki tierno muntaga radhiyallahu anhu mom dal moy khalifa mom dal mom moy khutba bi dal xam ñu ko koy jiñ dal ndax ki di wax yoy manam mom lool la xalat manam mom ak serignum ndax alhadj abdaziz dal radhiyallahu mom moko julle manaka lekam mo julle serigne babakar ki serigne alhadj malik radhiyallahu ma mor xojje ci xana ko wa kon mom moy khalifa mo nekkor khutba zaman abra da ngay logique ko mu do fepp wala boko indi fi nga dakh ko fepp dakh ko fele fum la arranger rek nga wax ko wa mbir mi du lol cheikh omar radhiyallahu anhu dane mom khalifa la ci khalifa yi mom comprendre na lol seydou mohammedou khalid radhiyallahu bimu ko koy wax nan ko yow khalifa nga ci khalifa yi seydou mohammedou khalid radhiyallahu mi ngi don dund nek mom tamit khalifa ci khalifa yi est ce day tek na legui nak ya khutba zaman parce que khalifa nga legui man nekatuma ko dan ma fol yi legui yow la et cetera di khutba ni mom da koy dol ba ngay genn at ba ngay genn at lool la tu nga xamni ni day nit day dul mu taxu dem ci kenen lool amu ci khutba ni et cetera c'est que té seydou mohammedou khalid radhiyallahu anhu ci bir bi cheikh la tidiar radhiyallahu anhu di dundou amna ñu mu joxone yaangi deg amna ñu mu joxone lan ijaza mutlaq té jox ko seydou mohammedou khalid radhiyallahu anhu bu ko laye histoire bi nga xamne mom la seydou mohammedou khalid radhiyallahu anhu attention ku mag la ci tariqa ku kawé la borom mbir yu ri la borom fathul akbar la borom secret ak lere naam yoy yep xam nañ ko lolou du lolou lañu waxu ñu lolou dañ ne bi fi sidi al bi fi sidi amti dara da joge sidi al tawasir da mo ne kon khutbu zaman te lolou même kuy wax leg leg nga gis kuy wax ne sidi sukari dara man moy histoire julle bobu don toxal nako mais d'accord mais tekkiwul ne mais Sidi Soukeri radhiyallahu anhu bi mi def tarjuma gaay ci kaful hijab dafa ñëkke ci ñi gëna mak loolu la wax bi mu wax cheikh na tidiar radhiyallahu anhu day tek sidi al haraz radhiyallahu anhu après mu def ci ad damraawi sidi al tamasini radhiyallahu anhu di dem ba ca kanam mu roog indi sidi mohammedou khalid radhiyallahu anhu loolu amul lu mu tek te loolu yeen sa salam do doxale ba sahaba yi xam ko radiyallahu anhu wa non c'est que dafa am yo xamné il faut que ñu remettre les choses à leur place voilà waxu ñu né liko dalé ci Seydou Mohamedou Khalid Cheikh Omar Fouti Seydou Al-Fahim Mayor hein Seydou Hadji Malik Seydou Babacar Sy Cheikh Hadji Mohamed Mansour Seydou Hadji Abdelaziz ba ñom Seydou Mansour waxu ñu né ñoñu duñu ay borom maqam yu kay waxu ñu lool abada waxu ñu ne yoru ñu maqama khilafa ah han kay nangu lañ lool yépp ci ñom na ay khalifa lañ ci tariqa manam de manière globale motax sax may wax déjà bo man sax duguma sax ci domaine khilafa zahir parce que lolu du ñepp ko yam maqama la bu kawé comme ni mako waxé légui lolu mom ndonante gogou rek taxul nga yor señu mën dé pour mom sax ñoo ñu amuñu ma yéggé défa réy ya ngi dég lolu mom wa mais ay khalifa lañ do même manam c'est à dire que kenn ku ci nek ci ñom mën nga ko duggal ci bir 600 yi ci jamono ñu doon mais wax deug yalla buñ lañ waxante deug rek te yalla tax yor maqama khilafatul batin bi ak nek kutbu zaman mom du sa su ne nga koy nek jamono ju ne te du ko nek ci bok té li gëna graw sax bu cheikh omar dal mom ci bopum amna ay yeneeni khalifa loolu la gaay comprendre ci yeneeni dëkk yi mais xam nga gaay dafa am yo xamantene non dafa bari yu leen riira maintenant nek wolof yi li leen yalla natto moy dañu xépp ñepp fonku seen bop kessé yalla natto leen ñom itam kenn xamu leen ku dul ñom seen bop gis nga sayyid al-hajj malik radhiyallahu anhu gis nga ni mu magge bo guenné sunu goxu sénégalais ñu guenn ko touti gaay xamuñu ko même maroc fas maroc alhadj abdou aziz radhiyallahu anhu luñu gëna xam tara jabla xamul luñu ko xamé tukéen yeek nangam boy c'est quelqu'un de grand ndax dafa manam ñom sax li ñuy wax rek moy manam ku sociable la woon ku bari lu muy hein et cetera yoy lañ wax man si da di mari ci bopum gaay dañ ko riré complètement complètement lañ ko riré té pourtant ligéy bu riré bi mu def bir sénégal ak lako wër surtout sénégal plus particulièrement reene reey go xamantene même ñi nga xamantene ñom xamuñu dara ci affaire tariqa sax dañ fogg ne mom moy mom mo sof tariqa ti ja partout dans le monde lañ ko waron xam radiyallahu anhu partout dans le monde mais ko wolof yi dañu xeb ñepp wacc ñepp bëgg tutal ñepp ba mu dess ñom seen serigne yalla natto leen ñom seen serigne ci xamu leen fenn fudul ci ñom té amna ben affaire bu xew amna précision xala ma dina ko gattal mais précision bu mata baye xala pourtant sen maqama yoy ñom sen ñak si wañul dara sen maqama wo cheikh ibrahim niass dal radhiyallahu anhu mo si way bu jéggi day mo bu leer Cheikh Omar tamit radhiyallahu ñom ñaar dal Cheikh Omar Fouti radhiyallahu Cheikh ak Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu ñom dal ñoo siw way gog fo dem xam nañ leen wa amna tamit benen bir moy sénégalais en tant que tariqa amuñu gisu xolé wuñ leen beut bu rafet ci biru yeneen tariqa ci bir yeneen riw yi ñi doxal tariqa bi attention loolu lu ma ko préciser la gis nga bala nga koy xam dama fas wala nga dem benen ci dëkk ñu may ñuma yeneen dëkk yi no nga gis tan lañ lay wax ñi nga xamantene ñoy sept cheikh mi tidiane yi da délan wala ñeneen loolu mom yaakaar na kuko nara wéddi tamit dama fekk ni da nga xamul lu ñuy wéddi wala da nga bëgg wérante kessé mais ñi leen xam ñep même ci bir ñasséni sax ñi ni critiquer ci ñasséni moy ñassénu sénégalais yi gaay nga dañ ko dafa dañu wuté ñassénu nigériens yi par exemple nigériens yi da ngay gis gaay lo am na wax ne jaru sax di détaillé ku xam touti dina xam na gaay ils sont un peu mal vu quand même ci sen pratique tariqa sen pratique religieuse sen pratique senu yenn doxalin et cetera ñoo gëna bëri nak sénégalais en masse populaire voilà yoy mais ni ñi koy doxale ak surtout milieu maraboutique bi ni mi fay doxé fonctionner du lo xamantene ku gis da koy rafetlu dédé lu upp ci ñukoy gis dañ koy ñaaw lu lol am lu ñu bëri sax ño xamne dañ fay dem ngir yaakaar ne buñ fa démé dañ fay gis diini ak tariqa ci kër diini buñ fa démé jaaré fa xépp leen doyé dal leen tutal leen comme limal do xéro du waaji waxon cheikh cheikh mohammed al kabir nan ko au sénégal ya beaucoup de muqaddam ki fo nangum mo ne ko c'est pas vrai Cheikh Mohamedou Kabir bi khalifa bi nek fi bu Maroc bi ce que Cheikh Tidiane madame c'est pas vrai donne moi un son nom do mu kadam qui fait un travail au Sénégal donne moi un son nom c'est pas vrai Allahu akbar Cheikh Zoubeir ki nek face momit même vision bi la mune oh les seuls muqaddam que j'ai vu au Sénégal et qui mérite ce nom sont au foot. Là-bas, tu vois des gens qui n'ont rien à manger. Et pourtant, ils enseignent bien la charia et la tariqa, rien que pour Allah. Madame, ils ne sont pas bien vus. Même là, le gars, ils sont très extrêmement mal vus. Lol ben affaire ñaarelu mbir bi nga xamne jarna leral fi legui ni ci problème affaireu tariqa bi batay ci sénégalais moy façon biñ bëgg gëmlo nit ñi neul sénégal kessé lañ ko mëna fekk secret ci rahmou tidiane radhiyallahu yoron yépp sénégal lañ ko bay mo xam tion wala kaolak wala fenen subhanallah fofu lañ ko bay keneen kuy wuti ci fenen leneen do ko am lolou du deug c'est pas vrai lolu du deug gaay la lañ wax man deg na ko té lolu kuy jang sétan télé bi di xol cérémonie yi dang koy deg di ko gis né la fi la la cheikh mtidiane delano yoron yi gis ngeen mo len démé face wa face yoruñu fof ñom yoruñu lu ñu len jox li cheikh mtidiane radhiyallahu don joxe joxnako sayyid al hadji malik mu baye ko seigne babakar si mu bayiko fi ci tiwawal fi ba yawmal qiyamati fi ba yawmal qiyamati fi lay nek du fi jogi gay tatchu subhanallah c'est sûr que xam nga lolou am li ñu mëna wax moy sayyid al hadji malik dal cheikh mtidiane dal joxnako ay secret wala bok joxnako lepp tariqa bi mais xam nga yow xol cheikh omar radhiyallahu anhu biko cheikh mamadou khal radhiyallahu anhu c'est une chemise djanga dana ne xam nga joxnako lepp lo wax kan yow da ngay traf ngay kessé est ce que day tekki ne keneen yorul lenen mat yow mom rek ta yor affaire yi tekki wul lolou joxna lo lepp tekki wul ne yow rek ta yor lepp parce que mbir mi du lo xamantene boko joxe kenn day djugge complètement ci yaw mi ko yoron du lolou affaire bi demou non comprends nga wax buma la yoré man sama yima yor man ma jox lako néna joxna la lepp joxna la lepp jox la est ce que rek dafa djugge ci man lepp lima yoron joxna la lepp lima yoron lepp joxna lako tekki wona djugge na ci man ndax ay secret la fi lèr buma nexé kenen nit dama koy djël niko yaw tamit joxna la lepp nala fi ma man nga taxaw sama taxaway te teewul mën na ko wax téméré nit te ñepp sama taxaway lañu yo te du wañu sama taxaway dara wallahi du dëg gaay manam da ngay xamné sax manam bo leen di dégg sax dañ comprendre man comprendre ruñu sax l'aspect spirituel ak genre joxna la li lu muy tek après ñu nek mais pourquoi aussi chercher exclusivité bi ci affaire bobu né li fi rek la mënu nek fenen té bo mais ñun ñëpp xam nañ ni affaire bi dañu wut nonu même dans la réalité ñun ñëpp non ku xolal yalla té yalla tax ngay wax xam nga ni affaire bi déme wu nonu en toute objectivité affaire déme wu nonu kat likoy wone nak leer na nang te bari yo xamne dañu problème julli problème respect li gëna touti ci dis di li nga xamne moy fondamental yi dañ ko ci demb rek ñu ngi partager ci Facebook bi benn photo Serigne Mansour benn une vidéo voilà xamne ni vraiment do doon fustige wa fait que Serigne ni Sénégalais Serigne Tidiane voilà di accolade di jox loxo jigen ni voilà mu koy ak ñak respecteur julli wa diko critiquer bu baax sax wa kay radiyallahu ta'ala diko wa baax wa ñu partager ko wone ni effectivement c'est une réalité qui existe au Sénégal et que ci Serigne Tidiane am nañu koy def dé am nañu koy dé dé loloy règle bi bo xamé exception lolo moy problématique exception bi mo problématique exception Serigne ñu ñu dul jox loxo jigen ñi ni lolo moy exception lolo moy exception ñu respecté heureu julli loloy exception lolou mom ñun ñep xamnañ ci tar affaire nak nak nangu deug fi nek wala yoy mais ñun ñep on sait que c'est ça la réalité c'est une triste réalité mais c'est ça légui nak ñun yalla mo ñu ñor ay diw sangam wa keur sangam ñun lolou ñoru objectif bi yalla la voilà on n'est pas là pour être un gueul de Massamba ou de Madema attention diine bi moñu ñor mais c'est ça yalla lañuy wut mais c'est ça objectif yalla lañuy liggéeyal liggéey lu té fiñ ko gis dong nak lan koy wër lan koy jëma japp diko fa top diko fa sét fuñ ko gisul nak kenn mënu ñu fa té inshallah may leer dé té lolu ma nga dëgg la ah may leer muy nit ki du nango perte temps bu xamé ni fi démé day tardé nango perte temps xol fu jëriñam nek ko xamné ni da fay jëriñu wa bu dem fa jëriñu mais c'est ça mais qu'est-ce que vous voulez légui mu def yow minima feulé face bo fa démé tam dara nek fa ndax ñoña ba paré baat biñu utiliser dañi ñoña ndax ñoña lanu yor buñ ko doon joxe seen ay dom lañ koy jox buñ amone luñuy joxe seen dom lañ koy jox duñ leen ko jox mais man xamna ni yow tamit bo amé loy joxe dom ko jox sey dom ko koy jox man xamna lolu man tamit lo defirle ba fiende bu reey reey kon ko dox ma pet sama ta dila top okay. Alors que je sais que man doomu jeriñ dara duma am eh bien legui yow bu fekké ni yow li ngay joxe sa dom ko koy jox ke lamuy jox domam la koy jox man ñu nekk ci digënté bi awuma kenn ko xamantene sama papa la bu may jox mais lumay def luddul wër ko xamantene mom neutre na lumu yor yéré nako ñan mbokk talibé mi mais ma dem ci koku mu jox ma du dëgg lool moy ben ñaarël bi moy au moins nga bayil ma kon choix madame seti bi ba xam ñoña yor nañu wala deet suma demé madame jël ko mo fixé ay eyer wa nan ma fi rek xolal fi rek tu n'as pas le droit de les regarder dafa mel rek señ bi wax bu ñu doon wax né ñu ko doon fatali ci jotay bi ba dem am solo lool muy señ bi la jox wirde wala la amo droit yeslu ci kenen ku dul ah non lool waxu ci xaan la ci xam pire moy lol waw dafa melni lol gravité lol diri la kok c'est un grand délit ci bir tariqa bi ne la man ma la jox werte amo droit dem setti ken kok c'est grave kok cela veut dire que mais kok cela veut dire que yow da nga bëgg wax na yow rek ya yor lu wer wala bok nga japp na yow ab serigne nga bu indépendant ci bir tariqa bi alors que tariqa bi do ci serigne yow talib nga ci lu mota leral nekkal sa khalifa nekkal khalifatul batin bi ci bopam talibe nga ci do ci serigne talibe nga ci ben serigne mo ci nek muy sir ahmed tidiane dal motax buñ ne ash-sheikh cheikh muy sir ahmed tidiane ah bon dara ñu ñom fofu parce que est-ce que seigne jeexal de lepp lo xamni ni inshallah pour introduction waaw alhamdulillah bëggon nga ko wax ci mo bëste jeexal waaw jigeelu alhamdulillah